się lubi. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 18 czerwca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Na początek zakończony przed chwilą zbliżający się ku końcowi finał Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. To może być pierwszy znaczący sukces ukraińskiej kontrofensywy. Są doniesienia o odbiciu ważnej strategicznie miejscowości. Greckie media donoszą, że znaleziono ciało Polki, która zaginęła prawie tydzień temu na wyspie Kos. Zespół Barlinek Industria Kielce gra w finale Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Rywalem jest niemiecka drużyna SC Magdeburg. Spotkanie śledzi Dariusz Urbanowicz. Kończące się spotkanie. Właśnie 60 minut podstawowego czasu gry nie wystarczyło do wyłonienia mistrza, więc trwa dogrywka po 5 minutach. Znów mamy remis 27 do 27. Przypomnijmy, przed rokiem jeszcze jako Łomża Kielce polscy szypiorniści przegrali z Barceloną po rzutach karnych, no a teraz niewykluczone, że również te karne będą rozstrzygać, jeszcze tego nie wiadomo. Także czekamy na wyłonienie mistrza naszego starego kontynentu w piłce ręcznej. A rękę na pulsie trzyma Dariusz Urbanowicz. Znaleziono ciało 27-letniej Polki, która zaginęła prawie tydzień temu na greckiej wyspie Kos, informują o tym greckie media. Zwłoki odkryto kilometr od domu 32-latka z Bangladeszu, aresztowanego wcześniej przez policję. Mężczyzna był ostatnią osobą, która widziała 27-latkę przed zaginięciem. W ostatnich dniach poszukiwania policji skupiły się na rejonie w pobliżu jego miejsca zamieszkania. Kobieta pracowała w jednym z hoteli. W Grecji mieszkała ze swoim chłopakiem, który również jest Polakiem. Ukraińska armia wyzwoliła miejscowość Pietichatki w obwodzie zaporowskim. Informacje potwierdzają ukraińskie źródła niezależne, wojskowi blogerzy i szef rosyjskiej administracji okupacyjnej w tamtym regionie. Kijów na razie nie skomentował tych doniesień. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Radio Swoboda zwróciło uwagę, że potwierdzenie tej informacji będzie oznaczało pierwszy poważny sukces ukraińskiej kontrofensywy na zaporowskim odcinku frontu. Natomiast portal Ukraińska Prawda podkreślił, że Pietichatki są ważnym punktem do wyprowadzenia kontruderzenia w kierunku miejscowości Żerebianka i Wasiliwka. Kolejnym sukcesem ukraińskiej armii w ciągu ostatniej doby było zniszczenie dużego magazynu amunicji zlokalizowanego w okolicach wsi Rykowo w obwodzie chersońskim. Wcześniej ukraińskie i rosyjskie media niezależne podały, że od 4 czerwca Ukraińcy odzyskali kontrolę nad obszarem o łącznej powierzchni ponad 100 km kwadratowych. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Krakowie otwarto Wioskę Olimpijską. Przez najbliższych 12 dni będzie w niej mieszkać blisko 4000 sportowców biorących udział w trzecich igrzyskach europejskich. Pierwsi uczestnicy igrzysk dotarli już do Krakowa i przygotowują się do rozpoczęcia rywalizacji. O szczegółach Paweł Pawlica. Na budynkach Akademii Górniczo-Hutniczej powiewają już flagi narodowe 48 reprezentacji. Sportowcy zajmą 1700 pokoi, które zwolnili dla nich specjalnie studenci. Działa już stołówka oraz strefy relaksu. Zawodnicy będą korzystali tutaj z takich usług jak na przykład sauna, jak te miejsca, gdzie można pograć w gry elektroniczne, ale tak samo uczestniczyć w 10 koncertach. Mówi Robert Korzeniowski, multimedalista olimpijski, który jako mer wioski otrzymał symboliczny klucz do jej bram. Przez najbliższe 12 dni będzie tu mieszkać blisko 4000 sportowców. Wioska musi spełniać wszystkie kryteria, czyli budowania wspólnoty i największe takie miejsce wspólnotowe chyba to jest stołówka, na której będzie 1400 miejsc. Przestrzeń jest ogrodzona i pilnie strzeżona. Wejść na teren wioski mogą jedynie akredytowani sportowcy i pracownicy sztabów trenerskich. Procedury bezpieczeństwa przypominają te na lotniskach. Igrzyska europejskie oficjalnie rozpoczną się w środę. Wtedy na stadionie Wisły w trakcie ceremonii zapłonie znicz olimpijski. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. A w sumie sportowcy będą rywalizować w 29 dyscyplinach. Większość z nich będzie kwalifikacją do igrzysk w Paryżu. Jeszcze raz przenosimy się na parkiet w Kolonii. Mecz Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych obserwuje Dariusz Urbanowicz. Jaki wynik? No i nie mam dobrych informacji. 29 do 27 prowadzi SC Magdeburg. Przed chwilą jeszcze Kielczanie stracili piłkę. No i teraz świetna obrona Andreasa Wolfa. Ależ to się dzieje. A więcej o wyniku w kolejnych serwisach Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia burze i deszcze spodziewane są w wielu miejscach kraju. Największe prawdopodobieństwo burz z opadami dotyczy pasa od Warmii i Mazur przez Mazowsze po Podkarpacie. W nocy na wschodzie i na południowym wschodzie zachmurzenie duże, miejscami możliwy przelotny deszcz. Na zachodzie kraju noc zapowiada się pogodnie. Jutro przelotne opady deszczu na północnym wschodzie, miejscami burze, lokalnie z gradem. Będzie przeważnie od 23 do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Od 16 do 19 czerwca w Zamościu odbędzie się 22. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry w programie. Prezentacje konkursowe, słuchowisk i spektakli. Koncerty, przedstawienia i wystawy oraz dwa teatry dzieciom. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio, Telewizja Polska i miasto Zamość. A zapraszają dyrektorzy artystyczno-programowi dwóch teatrów Kalina Cyz i Janusz Kukuła. Sponsorem festiwalu Dwa Teatry jest PZU. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy strony dźwięku. Dobry wieczór Państwu, 6 minut po godzinie 20. Przez najbliższe 2 godziny trochę sobie popodróżujemy. A prawie dookoła świata niepotrzebne paszporty, niepotrzebne wizy. Szczerze mówiąc, nawet specjalnie pakować się Państwo nie muszą, bo będziemy sprawdzać, jakie piosenki są w tej chwili najpopularniejsze pod różnymi szerokościami geograficznymi. I tutaj na sam początek chciałem Państwa zabrać do Arabii Saudyjskiej, ale najpierw powiem, że Agnieszka Łukasiewicz audycję realizuje. Ja nazywam się Tomasz Miara. Zanim Arabia Saudyjska, to Darek Urbanowicz zabierze nas do kolonii. A tam finał Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. 1,5 minuty do końca drugiej dogrywki. No i cały czas 2 bramki przewagi SC Magdeburg. Berlinek Industria Kielce musi gonić. 2 bramki do nadrobienia. No nie, no już w tej chwili jedna, bo jest 29 do 30. No dobrze, rozumiem, że tu emocje rosną, więc podejrzewam, że za chwilę będzie już finałowe rozstrzygnięcie, a my szybciutko skoczmy do Arabii Saudyjskiej, gdzie Umana Taleb, Tunezyjka, ma bardzo popularną piosenkę. صايل الباب

again. Le temps il passe, tic et tic. C'est toi qui me rends sick et sick. Tous les jours, everyday, qui c'est qui ça. Je connais la sick et zip. Son cœur est noir comme l'océan. J'irai nager même si j'ai pas pied. Palpé, j'aurais tant de palper. Bébé m'attend sur le côté. Elle m'attend sur le côté. Bébé m'attend sur le côté. Plus sur les radars. Pardon, là je peux pas poter. Tic et tic, tic et tic, tic et tic, tic et tic. Ah ah ah, tic et tic, tic et tic. Hachi magana. Atiki, Atiki, ah, Atiki, Atiki, Atiki, ah, Atiki, Atiki, Atiki, Atiki, ah, Atiki, Atiki, Atiki, Atiki, ah, Atiki, Atiki, Atiki. Hashima gana. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Want ik heb me stoel verlaten en ik ga de dansvloer op. In 4-5 seconden, mijn jas uitgetrokken. Mijn lichaam neemt de controle over, ik beweeg non-stop. En spontaan ga ik laag. En mijn moves niet te pas. En nu dans ik als Rihanna. trzy strony dźwięku w trójce. Jesteśmy w podróży po Europie. Właśnie minęliśmy przystanek Belgia, teraz Dania. W Danii zwróciłem uwagę na piosenkę z miejsca ósmego, jeśli chodzi o popularność. Zatytułowany utwór jest Beautiful Life. Jest to muzyka z filmu pod tym samym tytułem. Wykonuje ją Christopher Nielsen. To jest duński piosenkarz, autor piosenek. Znalazłem taką informację, że zaczynał swoją karierę od tego, że wykonywał covery znanych artystów i publikował je w sieci. W ten sposób zyskał tą pierwszą popularność, a zaczął naprawdę nieźle. W 2011 coverem Against All Odds w wykonaniu Phila Collinsa w oryginale. No i od tamtej pory wydał już 4 albumy studyjne. Proszę posłuchać Beautiful Life Christophera. Baby, I'm pregnant, she said. And I saw my whole life flash before my eyes. So much for planning ahead. But we gon' be alright. It won't be a right time. Oh, I said, I am way too young. I'm just a kid. I can't raise one. It feels like my life is over. Feels like my future's crushed. And I'm gonna miss the times when it was just the two of us. I don't ever want to let go of everything that I love. It sure feels like dying, saying goodbye to my beautiful life. Daddy, I can't sleep, she said. Can you leave the light on? Please sing me my song. And I can't help but think to myself, those green eyes and brown curls turned into my whole world. She's growing up so fast. If only I could make it last. It feels like my life is over. Feels like my future's crushed. 'Cause my baby's getting older. Tomorrow she'll be all grown up. I don't ever want to let go of everything that I love. Turn off the lights and say goodnight to my beautiful life. Pack the bags and ready to go. We look at each other. She looks like a mother. Off to chase dreams of her own. She cries in the backseat as we wave at the taxi. Oh, our baby's moving now, leaving this home an empty house. Feels like my life is over. Feels like my future's crushed. And I'm gonna miss the times when it was just the three of us. I don't ever want to let go of everything that I love. It sure feels like dying, saying goodbye to my beautiful life. To my beautiful life. Baby, I'm pregnant, she said. And I saw my whole life flash before my eyes. Trzy strony dźwięku, a więc podróżujemy z kraju do kraju, sprawdzając, jakie piosenki w tej chwili są najpopularniejsze. No, to była Dania, to był Christopher i utwór Beautiful Life, muzyka z filmu. Teraz nasz przystanek to Estonia. I dwa utwory. Najpierw to będzie taki duet, a właściwie współpraca. Pięć Minusów i Nowicjusz, tak można przetłumaczyć artystów i ich piosenka Kalab. To jest w tej chwili trzecie miejsce w Estonii. Tuż pod nimi na miejscu czwartym jest Starboy Bob i jego piosenka o czwartku. Sa kuba Winnie jätkub su tütar saab venna. Me kõuem ürin läbi seina nagu senna, kus vihma keebid ja veekindlad kellad juulikuu ja õues on dusch. Calvin Kleini läbi märk truss, talla peale kui su oma mees sus. Ja ma tulen ainult ütle kus. Eks ei ole kuidagi turvaline tunne, venitan toas püksi kumme. See on üks sport, mis on vihmaga parem, kallat oleks võin juba varem. Mis sa ikka selle ilmaga teed? Käsi kõnnin pikki negli, see las tein ta peed ja voolavad veed. Õhtu lõpuks meil värsked ideed. Pead mõtlen fuck raiska. Tegelt ka ma tead, see kõik juuks ja akneid. Aga sa tuled läbi katus ja hea küll, tunnistama pean küll. Su puudutus on hea küll, pretensioonid tõu ja appetiite. Ma liikan ühe käega kiike. Teisega sügan pead mõtlen, mis ma siis teen. Kui mul endal tuleb uni, kuidas öelda sulle, et mine kuigi suure tähend tuli. Savi lasse tuleb, tuleb vees, pisaraga väike ja väga valus see. Nagu siis, kui sajab puss nuuge, minu viskab väike ja aine tarvite. Nii et savi lasse tuleb, tuleb vees, pisaraga väike ja väga valus see. Nagu siis, kui sajab puss nuuge. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tere tulemast kõigile siia neljapäevakule ülemiste parklasse. Me driftime küljed kõik ette ja väldime poste, kus selektor on valguste värvide spekter. On loomad mu silmale pette, ehk et seal kokku puutumisetke. Võime mõltida autode plekke ja parkla saarte pealt sõverse vette. Ära astu, sest muidu jääd sõiduki ette. Tasa sa kuuled, kui tulen, rida kus mõrgab ja angel ei tuled. Teine käiks ees ja külg on ees, kõik seierid põhjas vesi radikas kee. Kui siduri põlemis aisub otuas, kui mentsaks kätte oleks riiulil load, aga kätte ta ei saa, sest täpiks ma kaomasid nihki driftin nagu vaida ao. Ja ma ei pidurda, sest pidur on ju kiirus ja surm, vaid lappud käike nagu peast oleks sul. Kõik kurvid on sirged ja 36 kuld ja sparko ispet, mul hirm on null. Nuke süsteem ritsib peale, et ta nooli, ma sabelti vööta ei roni, ma rooli. Ja vais läheb krütib, full lokis kurvi. Läts kik pits ja käretil turbi. Me driftime küljed kõik ette ja väldime poste, kus selektor on valguste värvide spekter. On loomad mu silmale pette, ehk et seal kokku puutumisetke. Võime mõltida autode plekke ja parkla saarte pealt sõverse vette. Ära astu, sest muidu jääd sõiduki ette. Me driftime küljed kõik ette ja väldime poste, kus selektor on valguste värvide spekter. On loomad mu silmale pette, ehk et seal kokku puutumisetke. Võime mõltida autode plekke ja parkla saarte pealt sõverse vette. Ära astu, sest muidu jääd sõiduki ette. Mulle taha tuli, sinine punane tuli lahutas sidur. Liigume hommiku nii kui pinnapidu. Olen kohal kui tuuline suvi vahetan ridu. Peib sulab kui lumi, muusika lõhub. Tõstame tuure, viiene pem, please vii mind kuule. Üle, mistest ma lendan su juurde. Mootori rihm on pehme kui nuudel. Trwa nasza podróż po krajach Europy. Sprawdzamy, jakie piosenki w tej chwili w tych krajach są najpopularniejsze. Trzy strony dźwięku w trójce. To była Estonia, teraz Hiszpania i choć Shakira jest Kolumbijką, no to z racji tego, że wiele lat związana była z piłkarzem pewnego klubu hiszpańskiego, no to oczywiście, że w Hiszpanii jest popularna, rozpoznawalna i ma status gwiazdy. Choć akurat, kiedy Shakira wydaje jakiś nowy utwór, z całą pewnością cała Ameryka Południowa w tym momencie go słucha. Ale w tym momencie właśnie jej utwór Acrostico, czyli najnowsza piosenka, jest numerem jeden w Hiszpanii. Thank you.

you look for me? I walked in the room, eyes are red, and I don't smoke banana. Did you check on me? Did you check on me? Or did you notice me? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzy strony dźwięków w Trójce. Wędrujemy z kraju do kraju, sprawdzając, jakie piosenki w tej chwili są w danych krajach popularne. Zostajemy w Europie, choć nawet jak na rynek europejski będziemy w dość odległym miejscu. Nieczęsto zaglądamy na Islandię, no ale właśnie teraz nadszedł taki moment, bo to dość oryginalny i specyficzny rynek, ale czasem pewne ciekawe utwory tam się na tym rynku pojawiają. Na przykład MC Gauti, co oznacza MC Gauti, to jest islandzki raper, artysta hip-hopowy, w tej chwili numer 2 w tamtym kraju, to jego utwór zatytułowany Tysiące Serc. Ég með vorboða í vasanum Þegar ég rölt af stað með þér Ég elska lagi minningar Með því ég gleyma mér með þér Hvað betra en kvöldin Þegar kæru leysi tók kvöldin Það stundin sem ég fæ aðeins með þér Þegar þú sem sérstu Slá í dag Þú sitt hjá mér, það allt Þó að nóttin mæti verður aftur bjart Þegar þú sem tjörstu slá í dag Ég finn orkunum magnast, margfaldast Það er hverður sólin sest Þúsund andlit allt í kringum mig Hvað betra en höndin Þegar nóttin Kemur kvöldin Ég þú og ég get svarið Þú ert ég Þegar þú sem sjöfstu Stá í dag Að þú sitt hjá mér Það allt Þó að nóttin mæti verður No to zostawiamy za sobą Islandię, bo już jesteśmy w podróży do Japonii. Trzy strony dźwięków w Trójce. Lądujemy w Japonii i sprawdzamy, co w tym kraju w tej chwili jest najpopularniejsze. Kilka razy to podkreślałem i przypominałem, że rynek japoński czy koreański to głównie zdominowany jest przez girls i boys bandy k-popowe. A jeżeli chodzi o boys bandy czy girls bandy, no tutaj jest dokładnie ten szlak, który został przetarty już wiele lat temu, na przykład w Stanach Zjednoczonych, czyli Są to twory najczęściej złożone przez wytwórnie płytowe albo twory powstające po różnego rodzaju talent showach. I słusznie, bo jednak są to dość utalentowani młodzi ludzie, a do tego ładni. W przypadku boys bandów zawsze musiał być romantyk, musiał być mięśniak, musiał być buntownik, prawda? No i oni wszyscy razem śpiewali. Nie inaczej jest w przypadku girls bandu Twice. Girls band jest południowo-koreański, właśnie został utworzony przez jedną z wytwórni płytowych po programie typu Talent Show, choć ciekawe, jest to skład międzynarodowy, bo w skład wchodzi 9 dziewcząt, proszę wybaczyć, nie pokuszę się o przeczytanie ich imion, bo są dość oryginalne, ale wiadomo, że pochodzą dziewczyny i z południowej Korei, i z Japonii, i z Tajwanu. W tej chwili w Japonii Twice mają swój przebój Hare Hare. Już o 21:00 serwis Trójki, ale jeszcze zdążymy szybko skoczyć do Kanady, gdzie Luke Combs postanowił zaśpiewać pewnie Państwu dobrze znany utwór sprzed lat, który wykonywała Tracy Chapman. You got a fast car, and I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car.